أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. سورة التوبة مدني سورة تي ودي سورة سوار لسنمونة مفسرین ذکر کړی دی روایت کې راغلی دی. سورۃ التوبه مشهور نوم دی دی سورۃ الفاضحه وته وی سورۃ العذاب وته وی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقلو چې فاضحه ده او زیفر رضی الله عنه داغنه نقلو عمر رضی الله عنه چې دا سورۃ العذاب ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنه هم نقلو چې دا مقشقشه ده مقشقشه. دارنګه دې صورت ته صورت البحوث وي. مقداد ابن اسود رضی الله عنه نقل شاوی دې ته مبعثره وي. حارث ابن یزید او محمد ابن اسحاق وغيرها وي. زجاج وي سورة حافره وته وي. دارنګه دې صورت ته صورت المثیره وي. قتاده رحم الله ان نقل دې ته سورة مدمدمه وي. دې ته سورة مخزیه وي. دارنګه دې ته سورة منقله وي. دارنګه دې ته سورة البراءت وي. دارنګه دې ته سورۃ المشرده وي. بیا دا نمونه علامه علوسی تفسیر روح المانی کې اتقان کې علامه سیوطی دارنګه مدارک نصفی کشاف او کبیر کې امام رازی ابو سعود هغه ذکر کړی وو تفسیرونو کې. ربط د دې د مخکې سره یو خدا دې چې سورۃ دې مدنی او نزول کې یو سل بیار لسم دې لدین وروسته صرف یو سورۃ راغله دینو سورۃ نصر او ترتیب کې دلته نه هم ده. د سورې مائده نرستو لري دنه مخکې سورې مائده ورپسې دا سورۃ ورپسې بیا سورې نصر راغله د اخیری سورۃ د قران کریم. مخکې سورۃ کې آداب د قتال فی سبیل الله ذکر کو قوانین ذکر کړو د جهاد. نو دې سورۃ کې ذکر کړي دا هغه فرقو گمراهو چې غي سره قتال کیږي مشرکان دی او اهل کتاب دی کنه. څنګه مخکې سورۃ کې امر او په قتال باندې په دې صورت کې اسباب او وجوب د قتال ذکر کړي چې قتال دا غي د واجب کېدو د فرض کېدو کوم اسباب دی وجې دي. دارنګه مخکې صورت کې دا ذکر کړي چې قتال کافرو سره جنگ واجب دی. په دې صورت کې جوابات ذکر کړي دا غموانع او د قتال نه. دارنګه دا مخکې صورت اخر کې سلور اقسام د ایمان والا ذکر کړو. سلور اقسام ذکر درې د ایمان والا یو د کافرو. په دې صورت کې اغه فرقه ذکر کوي چې اغه نو ایمان والدي او نه کافر دي منځمنس کړي چې منافقان دي او دا لري ډیر اوصاف قبیحه ناکاره صفاتونه ذکر کوي. تارنګه مخکې صورت کې طریقه د تقسیم د غنیمتونو ذکر وا. نو دې صورت کې تقسیم دي داغه مفروضه صدقې چې هغه ته زکات وي داغه مصارف ذکر کوي تفصيلي. تارنګه سورې انفال کې امر په دي چې وسلې تیار کړي اعدو لهم مستطعتم من قوه. نو دې صورت کې زجر د منافقین او تشیغی دا تیاری نه کوي کنه سپک سلوی خیات کې وراشي. دارنګه ابتدا داغه صورت کې پینځه صفات د ایمان والو. نو دې صورت کې لس اوصاف ذکر کوي په یو سل دولس کې. نو دا هغه ټول پینځه لس اوصاف شو. دارنګه مخکې صورت کې امر او په قتال سره د الله د دشمنانو نه. نو دې صورت کې برات ذکر کوي داغي سره چې بایکاټ وکړي دوستانه و سره پرې دی داغي جنازه پرې دی اغی دا پارا بخنی دا اللہ نمغوالے او حکم ام کئی جدی سر قتالو کے دعو دا صورت اغا قتال او جہاد دے پا مخالفت دا ټولو اعداو دشمنان دا توحید کا آل کتاب دی که مشرکان دی که منافقان دی. او دا دعو دا صورت شپک زلدی صورت کے ذکر دا پینزم آیات کے سوار لس آیات کے یو کم دیرش کې شپږ دیرش کې دری او یا کې او یو سل دیرش کې او مسله هغه چې هغه مقصد د جهاد دی چې د دعوت توحید وای هغه په دې صورت کې درې ځله ثابت کړی دا 31 نمبر آیات کې یو سل شپږ کې او یو سل نهشت کې معنی 129 کې عورت کوي په انواع او د شرک شرک په عبادت شرک په تصرف شرک په علم شرک په تحکیم دارنګ رد په عقیده د اتخاذ الابن او دا ټول دیار لسایاتونو کې تقریبا دی او بیا اسماء الحسنا چې پکې دي تکرار تل کېنو دیار لستی صفات فعلیه د الله دی صورت کې یوصل ول ذکرو خلاصه دار چې صورت کې سلور حزې دي رمبه حصہ اتیش آیات پورې لکه احوال د مشرکانو ذکر کوي او حکم د چدي سره جنگيږي زمو حصہ دا اتیش آیات نه ودیر شپوره په دې کې احوال د کتابیانو ذکر کوي او حکم د چدي سره کې تعلق دی درېمه حصہ ترننن می آیات پورې ده مانه د ودیر شیات نه 37 نه په دې کې د منافقانو احوال ذکر کوي زجر رټنې غیته او غیته حکم دی ایمان والو ته چې جهاد وکړي داسې منافقانو سره نو سلورمه حصہ هغه بیا د ننن می آیات ناخره پورې په دې کې احوال ذکر کوي د مؤمنینو مجاهدینو ترغیبات ذکر کوي جهاد ته دا سې لند خبرو کا چې پړومبه قسم کې یا لومبه حصہ کې د مشرکانو باس دویمه حصہ کې د اهل کتابو يهود او نصارا او درېمه کې د منافقانو او په څلورمه کې بیا د ایمان والا روبه حصہ پای کې تفصیل وګورو بیا اول درې اقسام ذکر کړي د مشرکانو او د غیر حکمونو ذکر کړي یو غو مشرکان دي چې غي محاربین دي جنگیدون کې دي او لوازم مات کړل دي نو حکم دا غي داله چې دا غي نه بده برات اظهار کې څلور میاشتې بوله مهلت ورکي او اعلان د برات پکې په یوم الحج او قتال لتر دې چې توبه او باسي په 1 2 3 5 آیات پورې 5 آیات کې بیا هغه مشرکان سره قتال ذکر کړي هغه مشرکان دا غي ذکر کړي چې هغه په لوز وفاداری کړي دا غي حکم ذکر کړي چې دا لوز دې سره پوره کې تر کوم وخت پورې چې تاسو دې سره لوز دې څلورم او آیات کې نو درېم هغه مستاجرین مستامینین ذکر کړي چې امن طلب کړي نو حکم دا غي بارکه داله چې دی له اجازه ورکه خوش قران ووري په دې شرط باندې ولی امید کې دي چې ایمان وروړي کنه شپږ آیات کې باغ ذکر کړي بیا جواب په لومبي مانع د قتال چې هغه لوز دې نو جو حاصل له جواب بدای چې دی لوز مات کړي دي دا لوز داسې دی لکه چې لوز نشي وي ټیک دا لوز خو دې مات کو او ردی د قتال د پاره دیار له سوجه ذکر کړي او چې دا اصل کې ردی هغه قبیح او صاف دي دا وم آیات نواله تر دیار له آیات پورې یا حکم دی په قتال او شپږ امور ذکر کړي چې په قتال باندې تفریح دي سوار له آیات کې او پنځل لس کې بیا ترغیب د قتال ته او براءت ته پات شپږ کې بیا د دویم معنی جواب دی چې ګوره دی هجوماتونه هم جوړي او نه کمال کینو حاصل به جواب بدای چې کله دی کې شرک شته دا ټول امرونه بت دي نه سي اعتبار ولا نشتا ول له آیات کې باغ ذکر کړي نو له آیات کې نو ول له سنول له ذکر دی ذکر دی یا سبب د قبولیت ذکر کوي چې هغه ایمان دی ایمان د وجنه د اعمال الله قبلیت الله سیات کې بشارت ذکر کوي شلم یا وشتم دویشتم کې بیا دریم معنی جواب کوي هغه دا چې دا خو زمون خپل لګنا یا پلار دی یا ورور دی نو حاصل د جواب بدایي چې دا چې کسانو سره دوستانه مکوي چې مشرک دی اگر چې ستا پلار او ورور دی ګوره کفر دی او شرک دی پګې کنا د رشاعت کې باغ ذکر کی او زجر به سره د تخفیف نه په سړي رشاعت کې یا ترغیب د جهاد ته او بشارت ذکر کوي په نصرت آیت 25 26 او 27 کې بیا نه هر د دینه چې تاسو فخر پډیروالی مکوې غوري بیا سلورم مانع دی دا غي جواب کوي پاتې شیات کې هغه دا چې یره د دې چې را موږ غریبانان شو کدي سره جنگ کوو نو حاصل د جواب بدایي چې دا مالداری او غریبی د الله لاس کې ده نو دا پلیتو خلکو نه دا سوالونه مکوې اما دا غي نه رسو کېږي منه کې د مسجد حرام نه د طواف نه د حج دویمه حصہ تر 37 آیات پورې ده په دې کې بحث دی د اهل کتابو حکم نشي دي سره وجنګيږي او دیار له علتونو د دین ذکر کوي چې هغه قبایح دي اصل کې دي او دې گمراهي دي نو 29 نمبر آیات کې درې علتونو ذکر کوي چې هغه دې قبایح دي 30 نمبر آیات کې هم درې علتونو ذکر کوي 31 کې دو ذکر کوي 32 کې یو ذکر کوي 33 کې هم یو ذکر کوي او 34 کې بیا درې ذکر کوي او بیا تخویف او خروی هم داسې خلقو له ذکر کوي 35 آیات کې بیارت په يهود او مشرکانو چې د الله کتاب کې تغییر کړل چې د الله حکم بدل کړو پښمیر د میاشتو کې شپږ دیر شیات کې او نسی یې کړی دا ان شاء الله تفصیل دا روان دی و دیر شیات کې دا ټول کفر دی او بدعت دی او درې مه حساب یا تر نن مې آیات پوره د بلې کې د منافقانو ته زجرون دي دا غي تقبیح ده دا رنګه قبایح د منافقانو تقریبا وو او یا ذکر کوي ښه ادا زواجر دي او دا رنګه دي کې اقسام د منافقانو ذکر دي د مستخلفینو ادا پنځه دي پایات 45 49 58 61 او 75 کې ترغیبات په جهاد ته 41 73 او 88 کې تفصیل د قبایح ادا ده چې دا اصل کې علامې د نفاق دي یو دا چې کله دي ته حکم د جهاد شي ندی درنیږي دویم دا چې د دنیا په جون رضا دي 38 ساعت کې بدا ذکر کړي بیا زجر دې پدې چې د ایمان والا تر وزینا جهاد د پاره حکم سلوېخ کې د نبی له سلام نصرت او امداد هم نه کوي سلوېخ حيات کې بیا نذیر عام دې چې ټولوزه یو سلوېخ حيات کې ادا رنګې دې په وخت د مال او د مالدارې کې بیا دین ته نه ګوري دا رنګې خدرو قسمونه کوي دا رنګې دروغ وي چې د سلوېخ حيات کې دا رنګې د پیغمبر نه اجازه تونه غواړي چې جهاد نکوه عذر وته نشته دا رنګې ایمان پکې نشته دا رنګې لکه شک دی دا تردد والا خلق دی دا رنګې د اراده د وته د جهاد نشته دا رنګې د تیاری نه کړي جهاد لا دا رنګې دي کې ازدیاد د خبال لچ تاسو سره مرګري کېږي فساد سیوا کوي دا رنګې تاسو منځ کې چغلې کوي دا رنګې طلب د فتنې کوي اختلاف کوي تاسو منځ کې دا رنګې جاسوسي کوي د کافرو لپاره دا رنګې ظلم دی پکې دارنګ دی ابتغاء الفتنه کوي کوم ځای چې فتنه نه دی ګوري دارنګ دی حلی کوي او تدبیرونه کوي د پاره د ایمانوالو د ختمولو تقریب الامور کوي دارنګ دی حق کار کېدل بد غني دارنګ د نبی له سلام په تابعدارۍ کې دی فتنه غني دارنګ دی په خپل فتنه کې سات پریوتی دی فتنو والا خلق دی دا چې کله ایمانوالو ته خوشحالي راشي نو دی په خفي او چې کله ایمانوال باندې مصیبت راشي دی په خوشحاليږي او دارنګ دی ووري او دی خوشاله دارنګ دی ایمان والا بارکه انتظار کوي غلط انتظار چې دا حادثه او پیراشي دا دارنګ دی خرچي کوي الله قبلینا فسق لري پګې کفر دی پګې دارنګ تکاسل دی بمونس کې کسل دی دارنګ انفاق او خرچه بد غني دارنګ دی لا الله د ډېر مالونو او دولت د وجنه چې دا ول ډېر ورکی عذاب ول ورکی دارنګ دی نه چې ساوځینو د کفر حال کې وزي د ایمان والا د ډلې نه نه دی دارنګ دی دلګان دی جوبن دی پکې یریګی دا کافر نو دښمن نه دارنګ دی د یو ځینې د پرځای ته تختی دی ډیره پاره چې ځان بچو دارنګ دی نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضونه کوي چې وګوره تقسیم نه لیکړې په صحیح طریقه صدقاتو کې دارنګ دی رضا پکې نشته هغه وخت رضا کیږي چې سوال ورکې دارنګ غوسه چې کله سوال ورنه کې دارنګ نبی له سلام پسې بدی خبرې کوي دارنګ ټوخي کوي ایمان والا پوره پیغمبر پوره دارنګ خلق رضا کوي او الله نه رضا کوي دارنګ دی دو نزول د قران نه یریږي چې تجربي حال بیان نکي دارنګ الله او آیاتونو پوره ټوخي کوي دارنګ د ایمان نه رستو پکې کفر دی دارنګ جرمونه کوي دارنګ قرانه کې او بل سره یو شانې په اعمالو د منافقت کې دارنګ په منکرات یو بل ته حکم کوي پناراو د نه کو نه خلق بندي دارنګ خپل لاسونه د خیر نه بند کړی دي دی الله ير کړی دی الله دی ير کړل دارنګ کلمې د کفر ویلې دي دارنګ اظهار د عمل د کفر کړل دي دارنګ امور قبیح دي داغي قصته کړل دي دارنګ ان الله په خپل پیغمبر باندې نام کړل دي نو دی په دې باندې دا بد غني بخل دی پکې دارنګ د نیک عمل نه اراس کړي دارنګ د وادي خلاف کړي دارنګ صحابو په سي پچموزي کړي دا تمسخر کړي ټوخي کړي دارنګ نبی له سلام کدي له فیت استغفار غواړم فیت ول نه ور کړي دی خوشاله دی په دې چې پیغمبر خلاف کوي دی جهاد بد غني دی خلق منه کوي د جهاد نه دارنګ دی رضا دی په پریخودو د قتال او د جهاد دارنګ دی په دې خوشاله دی چې د خودو سره ناستي بار نوزي چې د ایمان والو سره ملګری شي په غزوات او جهاد کې دارنګ پوی په کې نشته فقه په کې نشته د قران او سنت دارنګ ناکارا کارونه کوي او بیا غلط عذرونه پیش کوي دروغ عذرونه دارنګ دې په لو مهرواله شوی دی پویا پکې نشتا دروغ قسمونه خوري دې ريجستې پليتي ده دارنګ دې خلکو درزا کولو د پاره دروغ قسم کوي دا کفر کې ډېر سخت دي او منافقت کې ډېر سخت دي او قران او سنت نه پوه دي چې څه خرج کړي د الله په نوم نو دا تاوان غني زکات ته تاوان وي دارنګ په ایمان والا باندې انتظار کوي د دوایرو د حادثاتو وګوره دا وشمره بیا ته سورجو دا قبایح دې دا به ذکر کوي په دې صورت کې د منافقانو ښا ندا بتر ننن میں آیات پوری اچلیگی ننن میں آیات ناخوا اخیر پوری بیا سلورم حصد او پدے کے در قسم دا ایمان والا ذکر کئی رنبے قسم مجاہدین دی کامل دی دا سابقون الاولون وی دارنگے داغی تابعدار هغه لپاره بشارت ذکر کوي سلام آیات کې او بیا ذکر کوي تمیز د منافقانو دا غینه چې جدا دي د دینه بل دي او دارنګه تخفیف ذکر کوي منافقانو ته یو سلیو کې بیا دیم قسم ایمان والا ذکر کوي چې لګ ګناهګار دي خو بیم جلتی کړي د توبې ته یو سل دعا آیات کې او درې آداب ذکر کوي دا غینه لپاره 103 104 105 کې نو دریم قسم غري چې دا لګ نافرمانی ته شوی د جهاد نه وتلی او په توبه کې لګ رستواله کړي دي او بیا قبول شوی دی یو سل شپک کې غزي کړی بیا تمیز ذکر کوي د منافقانو په سبب دا غي دا غناکار اعمالو چې غیم جمعهتون جو کړی دي دارنګې او جمعهت ورته وي او دا ټګي کوي ایمان والا سره دی جمعهت نه بلکې مورچره د کافر یو سل وکي غزي کړی او دارنګې درې آیاتونه به چې د عمل سره دی متعلق 108 109 110 کې بیا ترغیب د جهاد ته او بشارت ذکر کوي په لسو طریقو دا غچا د پاره چې پای کې لس خصيفتونه شته یو سل یولس یو سل دولس کې بیا دا ذکر کوي چې تاسو موالات پرېګره کنه دې د پاره دعا مغواړې د اهل شرک د پاره مشرکانو د پاره یو سل دیارلس کې او دا نتیجه راځل کې د دې غلط او اوصاف او یو دوه سوالونو جواب وکړي یو سل سوالس آیات کې یو سل پنځلس آیات کې رد د شرک په علم یو سل پنځلس آیات کې رد د شرک په تصرف یو سل شپاړس آیات کې بیا بشارت په قبولیت د توبې د نبی له سلام او د مجاهدینو او هغه دریم قسم بیا خصوصا یو سل ولس یو سل تلس کی بیا ترغیب د جهاد ته په دې چې اختیار کې عملګرتیا د مجاهدینو یو سل نلس کی او ذکر کوي ډیر لوی اجر په دې کې چې وزه یو سل شل یو سل یویش کی بیا ترغیب د تعلیم د دین ته چې پورواله کې په امور د جهاد پایات 122 کی بیا امر د قتال او دارنګي ذکر کوي شان د ایمان والا چې دا ایمان سی واقعي په وخت راتلو د صورت کې 123 124 بیا زجر د منافقانو ته تخفیف دیږي د بدرې آیاتونو کې 125 126 127 کې بیا خاتمه د دې صورت د په ترغیب اطاعت الرسول ته چې هغه موصوف دی په صفات عالیه باندې په یو سل 30 کې او اعلان دی په کلمات التوحید په یو سل نهیش کې 129 نمبر آیات کې او دا صورت دا چې صورتو چې د بسم الله نه شروع نو دې صورت کې بسم الله نه باقی دا چې دې صورت کې بسم الله اولی نظر راوړي داغي وجه علماء بیا ذکر کړی دي یو خدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل او کوم صورت چې هغه ځان له جدا کونه د هر صورت اول کې داغه بسم الله نقل و دلته نقل نه ده د دې وجه صحابه دي کې بسم الله نه دی لري ار دینه بیا یو خبره مخې ته را دي چې دا مستقل صورت دی او مستقل صورت دی چا دا وې جنا د سره مناسب دا و چې بسم الله نه ذکر شوه ځکه پدې کې براءت ته او براءت سي امان پورته کې د ایمان کافر ته اعلان لږه ما تاسو سره بایکاټ دې سره بسم الله مناسب نه وکنه چې مناسب نه ور دي مقام کې ذکر نکړه ځکه هغه نوم د الله باندې شروع د بسم الله الرحمن الرحیم او خاص صفت د الله رحمت ذکر کړي او دا د سفیان ابن عیینه رحمه الله نه نقل او ابو سعود خپل تفسیر کې راوړل دارنګ نور مفسرینو هلند مختصره خبره دا ده چې چونګې د محمد رسول الله نه نو نقل دغه وجه چې صحابو دلته نه لیکل او دا نور وجه دی بیا جره چاوي چیر دا خو د سوره انفال سره په مضمون کې بالکل مشابه دی هلته هم د قتال او جهاد مسله چلی دا او دلته هم چلیږي د دې وجه نه اشتباه پیدا شو چې دا ځان له صورت دیو کنه دی دا غي نه خجودا خو بسم الله ونه لیکل نه اصل خبر هم دغه وا چې مستقل صورت دی خو چونګې د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم نه دلته نقل نو بسم الله او دین په نقل لاغلې ښه دین په ځای په نقل له بعد کسانو دلته رضانه جوړ کړی دي بعد قرانونو کې وګوره دا پاسه په یو کلمه لیکلي چې اعوذ بالله من غضب الجبار داو دا العزه لله ولرسوله وللمؤمنين وبراءه من الله دا رضانه جوړ کړی دا چې جوړ کړی دا دروغ ویل دي دا دروغجن دي کاذب دي ځکه ذکر شو یا بسم الله غانې شوې کلمات د دعا شو دا موږ د ځان نشو جوړولای دا یاد ساته دا به د بل ناراضي چې کله صحابه نه دی ویلې قران کې نشته نو ولې تر ځان مشر جوړای چې دلته لیکي او بعض قرانونو کې پاکستان کې چاپ کینو دالي کړی دي بعضی کې سعودي نه کې خنشتا او دلته هم بعضی داسې چاپ دي چې به کې نشته لکه زموږ دې کې نشته لیکن بعضی قرانونو داسې چاپ دي چې به کې د ځان سره لیکلي دي او هغه غلط دی هغه نه وایي ډیر کسان نه پوهیږي کې نه وایي چې دا به سره ویل په کاری نه هو سره وایي په نه اور دې باره کې خبره دا چې صورت د سر نه شروع کینو بسم الله هو خیر دی او کته د مخ کې نه تلاوت کړه روانه کنه په هر صورت اول کې و بسم الله وایي جدا کې به دبل نه لیکن دې کې و بسم الله نه وایي او لکه څنګه چې عام قانونو چې دار صورت پاول کې اعوذ بالله و بسم الله ویل کیږي نو کدی کې بسم الله ویل شي نو داخله مستحب ده او مخکې مېرته حکم بیان کړو چې دا دواړه ویل مستحب دي د علماء په نسبانه فرض نه دي لازم نه دي او د صورت منس کې چې وینا اعوذ بالله وایا ځکه بسم الله د نبی له سلام نه نقل سوا د یو قارینا ابو عمرو دانی وته وی چې هغه وی چې کچاو وینم خیر دی او کچاو نه وینم خیر دی او باقي ټول وی چې نه نه به وی د صورت منس کې با اعوذ بالله وایا او بسم الله بنا او صورت اول کې او بسم الله وایا دې کې چې کله د اول نه شروع کین ویل شي خو کله مخکې نه روان وي تلاوت دې کول زی بیا بسم الله مو وایا تبا نو ځکه بسم الله شته راکړه دې صورت باقي د مرز مسائل نو مسکم دا یو مسله وا فقه حنفی کې مشته چې اوسړي سوره فاتحه ختم کیو ولد والین امین او دې ور بس بیا صورت شروع کی هر صورت چې شروع کی لیلا کا قریشن وی قل والله احد بسم الله بو یو کنه بو وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے دی وی امام محمد فقه حنفی کې ډېرې مسلې داسې چې دا په قول فطرغه بسم الله دی وته وی نو کته غلطم چې بسم الله وی نو څه خبر نه دا کوي نو څه خبر نه دا دلته بسم الله ویلیم شي پر خو دې مشي ښا براءه من الله ورسوله براءه صفا جواب دې اعلان د جدای دې من الله دا الله د طرف نه ورسولي او د رسول دا غد طرف نه ال الذين حق کسانو تا احتم چتا سلو اس کله دا غي سره من المشرکین چې مشرکان دي لیکن لوازمات کله دې دې سره تقدیر و داسي هغه کسان چې تاسو سره لوس کله او او دا مشرکان دي او بیا دي لازمات کړل دي نغې ته صفا اعلان دي سو فسیحو فی الارض او ګرځه پزماګه کې اربع عاشورن سلور میاشتي دا سلور میاشتي تاسو سره وایو او عالم پوښي انکم غیر معجز الله شیخینن تاسو نشه عاجز کولی الله لا مان داغنه نشه خلاصې دي چې توبه تختیت نه یا بزان بچکه په قلبن بشه لا تفوتونه بالحرب والتحصن ابو سعود وی او ان الله مخزل کافرین او دا چې بشک الله رسوا که انکه د کافرو ده پس دا یو خبره یاد وساته دا سلور میاشتې چونکه په دې کې مخکیم تاسو ته تیر شیو بقره کې د شوال پاول کې چونکه دا نازل شوی ده د شوال ذوالقعده ذوالحجه محرم دا سلور میاشتې وي دې سلور میاشتو کې تاسو ته څنګه وایو اور دې نرستو بم بیا راګیرو ایمان والا على الاعلان جنگ کیخه دا پټ کارني دوکې نه کیغه کله وای مخکیم تیر شو چې کچه ته پوشی په جدي خیانت کوي فم بز الیهم علا سو کله او ته خبر اوږي به زمونږ طرف نم غره پای کاټ ختمه ده خبره او اذان من الله ورسوله او اعلان د براءت دی رستو د فیصله د براءت نه د الله او د رسول د طرف نه وړي دا قانون دی کنه چې مخکې فیصله وشي رستو بیا غنافس کیږي کنه لکه جج فیصله وکړي چې دا فلان کې په دبانې دوره کال قید اوخوتو نو رستو بیا هغه قید ته واچولی شي کنه نو فیصله مخکې کیږي او تنفیذ رستو کیږي عمل به رستو کیږي کنه نه دغه شان اذان من الله ورسوله اعلان د برات د رستو د فیصله د برات نه د الله او د رسول د طرف نه الی الناس خلق تا یوم الحج الاکبر پروز داغه لوی حج باندې د حج پروز باندې چې ان الله بریء من المشرکین ورسوله چې بشک الله ویزار ده الله جدا ده د مشرکانو نه او رسول او پیغمبر دا هم جدا ده د مشرکانو نه د حج اکبر پرز مراد چې د عرفه روز ده دلته او د مقام کې هر حج ته حج اکبر وي خو بعضی کسان وي چې د جمعه پرز باندې عرفه راشي یا د جمعه پرز باندې لوی اختر راشي د حج اکبر دی غلطه مشهوره کړي د خلکو بلکې عمره ته حج اصغر وي او حج ته حج اکبر وي هر حج حج اکبر دی ښه یوم الحج الاکبر معنی پر روز د حج باندې چې دا د عرفه روز ده یا د لوی اختر روز ده ان الله بریء او بیا ابو بکر رضی الله عنه چې امیر د حج محمد رسول الله صلی الله علیه رضی الله عنه لګل اعلان بکې او بیا دا صورت نازل شوه نو دغه ټولستو چې آینده د پاره با مشرک سړې دل تن راځي دا داخله بندا تر دا وخت پورې مشرکانم راز لغي بم خپل حج نه کول ایمان وال سره او حکم راغې او رسول روان دي فاین توبتم نو کتا سو توبه ویستا فهو خیر لکم نو دا غره دستا سو د پاره وین تولیتم کتا سو مخوالو فالمون پوشی انکم غیر معجز الله شیخین انتا سو نشه بچکی دون کی دا اللہ نا دا اللہ نا نشه بچکی دے نشه عاجز کون کی اللہ لد آغا پا ارادہ کی چاگا عذاب درکی ہوتا سو بن کے تیرانشی پتا سو دا مطلب ہے غیر سابقین ولا فائدین دیو جن لازمی معنی ہوکا چکم ابو سعود اکرماوے هو شی چې یقینا تاسو نه شی بچ کیدونکې دا الله نه نه بچ کیدونکې دا غد عذاب نه شی بچ کیدنه دنیا کې نه آخرت کې او بشر الذين كفروا او زیر ورکه د کافر وتا دا چې ایمان والو سره جنگيږي بیا عذاب الیم عذاب دردناک الا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه کسان چې له اوس کله تاسو داغي سره د مشرکانو نه ثم لم ينقصوكم شيئا لم ينقصوكم شيئا بين كمين لكل ساس نيس ولم يظاهروا عليكم احدا او ني مدد كل ساس په مقابله کې بل چا سره فاتموا اليهم عهدهم نو پورا کې اغي سره لوز داغي الى مدتهم تر مودې خپل پوره تر نيټه داغي پوره معنا دا دیم قسم مشرکی دی چې د لوز کړلې او پاغه لوز کلا کولاړ دی ها لوس کې کمې نه دکړې سیانه کې نه دکړې نو الله وی تر کم ټیمه پورې چې تاسو د سره الله اوس کړې چې دز باندې وي نو تر هغه ټیمه پورې به د سره داس راسې خیانت بنګي ها ان الله يحب المتقين بشک الله خو خي ځان بچ کوونکی د بیل او زینا الله خلق خو خي چې امانتي ها دارنګه هغه کې دیانت ته هغه وعده خلافی نه کوي هغه به لوزي نه کوي فَيَذَن سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کله چې وزي د میاشتې د حرمت فقتل المشركين وجن مشرکان دا کوم مشرکان چې تاسو سره جنگيږي کنه لوځي مات کړلوم به څه مو کنه حيث وجدتموهم کمزه چې مو مېږي وقذوهم اوراني سيه واحصروهم اوراګي رويه وقعدوا لهم كل مرصد او کینې غي ته په هر مورچه کې ارز او دراټین کې ها واحصروهم ضماني یو دا چې لارې ته بندې کې او دارو اسلام ته د داخلې دوه منه کې بغیر د اجازت نه چې ستعمل ته بغیر د اجازت نه رانه شي په ساعت به کوي که نه مل بدل روان او دویم دا چې د هغې د ځونو او قلګانو محاصره وکې راګیرې کې او قودوله هم کلله مرصد او کینې غې ته په هره مور چکې او د خپل ملک د سرحدات او حفاظت وکې ګورې دکه د ډېر ل ثواب ګڼلی چې مسلمان ملک دی اسلامی نظام برابر چلیږي پاکی قرآن او سنت موافق او دا غی دا سرحدات تو سوکے کے کنا نو پاگی دوم رلوی ثواب دے چی یو شپت آو کو کنا نو دار دنیا اور دنیا دا چی سوی دینا غور دیخا در باتو یو منو لیلتن خیرم من الدنیا و ما پیها دو رلوی اجر دے ذکر دتاو پا مورچا کے کینے چی کافر چی ترا نشی روانی اونکی وقعدو لهم کل مرصد کینے دیتا پا ہر مناسب زی کی پا ہر مورچا کے مرصد زید انتظار مورچا فین تابونو که توبه و باسلا واقام و صلاة و پابندی کول دمانزوات و زکاة و ارکو زکاة فخلو زبیلهم بیلار پریده کدی توبه و باسلا اللہوی نبیاو تا سمو آیا بیاو تا لار پریده ستاغ سر بیا جنگ نشتا مسلمان سره د مسلمان جنگ نی فخلو زبیلهم تو داغی نخب بسیشی را توبه استیلا دو نخی زکر کلی یو دا چی مونز با پابنده سر کئی بل دا چی زکاة نیو بدنی بندگی شو بل مالی بندگی شو کنه نیو سړی چې مونږ گزار دی یو سړی چې ته پوهیږي چې زکات ورکوونکی دی هغه سره خو بیا جنگ نو ضرور دی فخلوا سبیلهم لار فریدا ان الله غفور الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان و ان احد من المشرکین استجارک او کيو تند مشرکان نه امنو غاریستانه دا درېم قسم مشرک ذکر کړي یو قسم مشرک هغه چې هغه لوز مات کړل الله وي ته تم صفای اعلانو کې برات دي او جنگ وکړو خوش د میاشت د حرمت تیرش او کاغي په دې میاشت د حرمت کې پتا حمله کوله بیا بني ساريګه مکه تیرشي او خبره حکم تیرشي دی او تاسو بلاغه نه کوي تر سوچ د میاشت نه تیرشي بیا پر باندې کوي او دریم کې سمګره چې لوز یې کړل چې څنګه لوز یې کړل به سره پوره کړي نو دریم کې سمګره چې هغه ستانه امن وغواړي نو که چې ته امن طلب کو که یو تن د مشرکانو نه امنو غواړي ستانه فاجره نو امن ولا ورکا ویزا ودا ورکا دارالاسلام تر داخلېدو لپاره خو په یو شرط غوري ها حتا یسمع کلام الله تر دې چې ووري کتاب د الله په دې شرط باغله اجازه ورکې چې بای زمونږ ملک ته برازي ټیک ده تا ته اجازه ده خو ته بر قران ته وګ دې غوري درس ته وګ دې حتا یسمع کلام الله علماوي وی دا جایز نه دی چې ته یو کافر لا د یو کال نه سیوا ویزا ورکی ویزا بنه ځکه د کال نه کم ټیم دی او دا ټیک د سلورو میاشتو لپاره راتلی شي شپږو میاشتو لپاره راتلی شي خو لا یجوز ان یمکن من الاقامه فی دار الاسلام سنتا حافظ ابن کثیر دلته تفسیر کې نقل کړو چې دا جایز نه دی چې کافر لا وګړه اقامه ورکی چې هغه د مسلمان په ملک ډیر وخت پاتې شي نه لږ وخت لپاره اجازه ورکا او شرط پدای چې اسمع کلام الله د الله کتاب ته وګړي خدا بالا کړي چې درس وایي چې درس وایي کنه نن خدای بدبختیا د وردالې چې هغه درس کم دی عام جمعهونو کې نشته خاصو خاصو کې دی کم کې چې دین هغه په خلقو بدلګي اوس فکر په بنکا او دابه بنکا چې هغه بل و نري خدا خو له لری خبره چې پار دی کې درس شدید اترغله دی او الله جل شانو کافر لا اجازه ورکا چې استعمال کراشي خو په دې شرط حتا اسمع کلام الله که یو سړی وي یره دا به اوسمه سوخ شوی یره په خوانې خبرې دی حسن بصری هذه الايه محكمه الى يوم القيامه دا آیات محکم دي تر قیامت پورې د دې حکم جاری دي مظهری ذکر کړی دی خپل تفسیر کې ها بیا په بل کاروم کې چونکه ثانه عزت طلب کړی دا امن دې طلب کړی نشه ستا ملک غته سوک نقصان نه رسی ثم ابلغهما امنا بیا اور سوا غ کافر خپل سر حدایتا خپل زید امن تا معنی دا بو استاد مواری چې تاو دی ویزا ورکړی دا استا ملک تراغله دا غی حفاظت بکې او بیا بیا غزه تر سه چې ستا د ملک نوځي ښه ولې اته نه چې غته سو نقصان ورسی نو دې سره بیا مسلمانان بدنامي دي مسلمان بدنام نشي چې سړی ته اجازه ورکړی او دې راغله نو بیا وته سو نقصان ورسو ځکه الله وی بیا به رسې خدا شرط وې که یو کافر دا وی چې زه استعمال ته درځم هو قران ته بغوګ نه دمه نه برا دي اجازه بنا ورکه ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا په سبب د دې چې بشکا دا یو قوم نه چې پويګینا الله وی علم پکې نشتا او الله په خپل مخلوق باندې ډېر شفقت کوونکی لري ځکه د قران ته وق کیږي نو لګ علم او پوه پکې راشي کی دي شي پړې درهم وبتري شي ایمان ته راشي کنه او که ایمان ترام نشینه د مسلمانانو نه متاثر شي کم از کم فلاغی چې مسلمان مسلمانی کرے خواه که مسلمان دغشان مسلمانی لکنن چې زو تیو کنانو دیر اگران بوی چې کافر زمین نه متاثر شي که کافر تصداوی چې دین اسلام تراشا و زمین دا خد دین دے دیر بہتر دین دے دیر که دا فیدی دی ابا اوی چه مرز خو مخستان خیمه خیانت تکے دوکت تکے چور بازاری تکے ګنده کارونه تکه د نشو کاروبارونه تکه بوتان ته خرڅه کم چې ستا مذهب کې ناروا دی غته کې نو کده غ شانتینو وروته غستانه مخ کې مخه نن خو حال دا دی اقبال ته وی وی وین وزعم تمه نصارات تمدن می هنود یه مسلمان ہے جنه دیکھ کے شرمائے یہود وزع قط طول استاد انگریزانو دا پورته کې دلو کې ناستل او تک بیٹک جامه لباس تاسو طرز د معاشرت تاسو کې نه اصل لا کې نه اصل تاسو سنې مڼې ار څه ټول د انګريزانو په شان دي وزعم تمه نصارا تو تمدن می هنود نو دکاندارو لین دین کې سوچې اندوان یې سودی کاروبارونه کوي اټو والا په خوا مشهور اندوان کنه اټه ټولې دا غي تو تمدن می هنود یې مسلمان هې جنې دیکھ کې شرمائے يهود دا مسلمان نه جنن يهودي غته ګوري نه شرمېږي دې حالت نه یو خدا سي مسلمان دی کنه چې په صحیح مانو کې مسلمان دی نو ته بیا ګورا چې هغه د کافر راضي په هغه باندې باسر کیږي صحابه کرام چې ته تلی دین هغه قران دا اول نه تر اخره چاته نو خلاص کړي نو څوک ثابتول شي چې صحابه رالو کابل تراله قران درس شروع کو جوړو بسم الله نه چې والي کنه د سوره فاتحه نه تر ونا سه ودرو نه هغه خپل کاروبارونه هم کول ټیک ته درس هم لګ لري کړی دا نه چې نه وکاو حدیث هم بیانول لیکن داغي عمل ته خلکو قتل نه پاغي با اثر شو اغي بلند خبر خلکو ته کوله كونوا مثلنا زمون پشان شه صحابه بلند هاي بچو قتل واقعي ور سوره صحیح کاروبار کوي دا قصاب دي قصابه کاروبار کوي سمره صحیح کاروبار دي غلا غلطي نه کوي په صحیح طریقه کار کوي ور دکاندار دي وګور زمیدار دي وګور داده داده دا لنونه ټول کارونه دنیا لغي کوله لیکن اغي غلا غلطي دوکي دړاکه پکې نه کولور نه بيله سلام په هدايت روانو کړه پورا دین باندې نو هغه نه کافر متاثر شي وګړه د آیات ته تخا تا په دې غاړه کې سورہ کافر اسلام تراغلی د مسلمانانو د رویه د وجې داغي د معاملې د وجې ښا دا نه چې نه یو د قران شروع کړو او قران کې خپل علوم دنه موجود دي چې کله مسلمان ملک دی مسلمان حکومت دی او کافر الترازی ته په کار دي چې په مسلمان ملک کې د قران درسونه یې کړه نو دې د باندې بدا پابندې چې بای تبر وس کې اول ټیم قران درس تکې نه او کې انټب کې نه نیمه ګنټب کې نه اور خیر دې نه منه اور دې دل زبکې نه حتا اسمع کلام الله کې دی شي چې الله په دې کې علم راولي الله وی ذالک بانهم قوم لا يعلمون دا یو قوم دې علم وسره نشته کې دی شي علم راشي او دا غي نه رسو دین طرف ته راشي ایمان او اسلام ته راشي نه اوس جوابات د شبهات ذکر کړی چې دا څنګه تاسو دې سره جنگيږي او حال دا چې لو اوس شوي دي نو داږي جواب وو کې كيف يكون للمشركين اهلون نبي ابا نور موانع ذکر کوي چې را دې هوګور جمعهونه جوړي مسجد حرام جوړه دا جوګه بیا مو سره داږي جواب وو کې دې ته وي د موانع او جوابونه ښه په دې مقام کې دا غ شبهات جوابونه کوي دا غ موانع او جوابونه کوي بیا وته ګوره براءة من الله ورسوله اعلان د جدای له د الله او د رسول له طرف نه ال الذين كسانوا تعهدتم چې تاسو له اوس کله دا غي سره من المشرکین د مشرکانو نه لیکن له عظمت کړل فسیحو فی الارض نو ګرځه پزماکه کی اربع عشر سلور میاشته وعلموا او پوښی انکم غیر معجز الله شیخین تاسو نشه عاجز کوله الله تعالی لرا وان الله مخذل کافرین او دا چې بشک الله رسوا کوونکې د کافر ولا واذان من الله واذان نو اعلان د براءت ده من الله اذا الله د طرف نه ورسولي او داغه د رسول د طرف نه اعلان نه ته خلق تا يوم الحج الاكبر فرض د حج باندې فرض د عرفه یاد لوي اختر ان الله بريء چې بشک الله جدا ده من المشركين د مشرکانو نه ورسوله رسول دا هم جدا ده د بارکی مشهور ده والله عالم چې اوتن د قران کریم تلاوت کو تلاوت کې روانو د تلاوت کې باغ وخت کې قران کریم باندې د ازور زیر نو ناغه چې د آیات لستونو داسې وی وی ان الله بریء من المشرکین ورسوله چې کله د رسوله په ځای د رسولې ویني بیا سوچ کوپر دی سره سوچ کوپر معنا الله هم د مشرکانو نه بری دی جدا دی هم د خپل پیغمبر نه بری دی که هو معنا راشي کنه ادا رسول هی نه دی رسول هو دی نو پته ولګیل چې ردی ته ضرورت ته ولې عجم خلق اسلام کې داخل شو حجاج ډیر لوی ظالم و لیکن تاریخ چې وګورین دا دغه لوی کارنامه ده چې هغه په قران اعراب ولګوي زور ډیر په ولګوي ځکه عجم راضی ناغي بیا غلط وای خدای خو معنا خو په زور ډیر کې غلطیږي ها دا خو په یو پیخ دی وین یو معنا به شو چې کله زیر دی بل معنا به شو چې زور دی ډیر لوی فرق راځي په هغه کې دې دې کې رسول هو دې معنا رسول دا غو مې زار دې وجود لري د مشرکانو نه معنا زار کړ فاین توب تم نو کتا سو توبه ویستا فو خیر لکم نو دا غره د تاسو لپاره و انت ولیا تم کتا سو مخوالو فالمون پوشی انکم غیر موجز الله چې یقینا تاسو نشه عاجزون کې الله لرا فبشر الذين كفروا زير ورک کافر د عذاب الیم په عذاب دردناک الا الذين عاهدتم من المشرکین مگر هغه کسان چې لوس کړې تاسو هغه سره د مشرکانو نه و قبیله نبی له سلام صحابه سره لوس کړو بنو کنانا او بنو زمرہ ته وي ثم لم ينقصوكم شيئا به کمین ذکر تاسو نه هیڅ ولم يظاهروا عليكم احدا او نه مدد کړې تاسو مقابله کې بل چا سره فاتموا اليهم عهدهم نو پوره کې هغه سره لوس داغي الی مدتهم تر نیټه داغي پوره ان الله يحب المتقين بشکا الله خو خیچ هغه خلاص چې ځان بچ کید به لو زینا فیزن تلق الاشهر الحرم کله چې وزي میاشت د حرمت فقتل المشرکین ان وجنه مشرکان هيس وجدتمهم کم دې چې مو متا سو غي وخذوهم اورانی سیه واحصروهم اوراگی رویه وقعدوا لهم كل مرصد او کین هغه ته په هر مورچکه فین تابو نو کاری توبو باسر د شرک نه واقام الصلاه او پابندی کول د مانځو وا تو زکات او ورکوي زکات فخلوا سبيلهم نو پریک دی لار داغي ان الله غفور الرحيم بشک الله تعالی دې ډیر بخنه کوونکی مهربان وان احد من المشركين استجارك او کيوتن د مشرکانو نه امن وغاريستانه فاجره نو امن ولا ورک حتا يسمع كلام الله تر دې چې ووري كلام د الله کتاب د الله ثم ابلغهم امنا بیا ور سواغا زيد امن داغتا ذلك بانهم قوم لا يعلمون دا په سبب د دې چې بشکدا یو قوم دي چې پویا بګینشتا پویګینه